Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Araf suresi 158. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimede buyuruyor ki: Kul ya eyyühen nasu İnni Rasulullah ileyküm cemi'a. Ey insanlar! Şüphesiz ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisiyim. Allah böyle emrediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kul, ey Peygamber de ki, ya eyyühennas, tüm insanlık, Avrupası, Amerikası, Arabı, Kürdü, Türkü, kim olursa olsun, tüm insanlığa, İnni Rasulullah ileyküm cemi'a, hepiniz için göndermiş bir peygamberim. Sadece filan bölgenin peygamberi değilim ben. Sadece filan memleketin peygamberi değilim ben. Dolayısıyla her bölgenin peygamberiyim ben diye ona duyurmasını emretmiş. O da duyurmuş böylece. Ben her bölgenin peygamberiyim. Her insanın peygamberiyim. Kıyamete kadar gelecek tüm insanların peygamberi benim. Ellezî lehu mulkü semâvâti vel ardı. Evet. O Allah ki göklerin ve yerin egemenliği ona aittir. Bu son peygamberi, tüm insanlığa son peygamberi gönderen Allah ki göklerde de yerde de tasarruf ona aittir. Egemenlik onundur. O ne derse onun dediği olur. Kanun koyma yetkisi ona aittir. Gökteki bulutları hareket ettiren odur. Rüzgara emir veren odur. Yıldızların hareketini tanzim eden, ayın, güneşin yeryüzündeki insanlara, bitkilere faydasını ayarlayan odur. Gökte de hakimiyet onundur, otorite onundur, yeryüzünde de onundur. Hakimiyet kayıtsız şartsız onundur. Her yerde ve her zaman onun hükmü geçerlidir ve geçerli olacaktır. La ilahe illahu. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Ene rabbukumul ala diyordu Firavun. En büyük Rabbiniz benim diyordu. Kendisini ilahlık makamına yükseltiyordu. Veya Nemrut da aynı şekilde söylüyordu. Ben sizin ilahınızım. Evet, hepsi sahtedir. Gerçek ilah Allah'tır. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur ve olamaz. Yuhyi ve yumit. Hayatı ve ölümü bahşeden de odur. Hayat vermek de onun elindedir. Ölümü de ortaya koymak onun elindedir. Allah müsaade etmezse ölmez kimse. 10. kattan düşer hiçbir şey olmaz. Büyük bir trafik kazasında herkes ölür, o ölmez. Niye? Onun ölümünü Allah istemedi. Onun vakti saati henüz yetmedi de ondan. Hayat veren de odur. Bite pireye en küçük canlıdan tutun, en büyük file zebraya varıncaya kadar onlara da hayat veren odur. Kimileri spermadan, kimileri yumurtadan çoğalıyor hayvanlarım. Evet. Yeryüzündeki tüm canlıların en küçüğünden en büyüğüne kadar hayat veren de odur. Öyleyse fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ummiyyillezi yu'minu billahi ve kelimatihi ve ttebe'uhu leallekum tehtedûn. Öyleyse gelin Allah'a ve onun okuması yazması olmayan elçisine inanın ki o ölçüde Allah'a ve onun sözlerine iman etmektedir. Ona uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız. 14 asır önce Medine'de geliyor bu ayet-i kerimeler. Medine'deki münafıklara ve Yahudilere hitap ediyor. Gelin ümmi dediğiniz okuması yazması olmayan son peygambere uyun. Ona iman edin. Allah'a imanınızın yanı sıra son peygambere de imanınızı pekiştirin. Ona da inanın ki gerçekten kurtuluşa ve doğru yola erenlerden olasınız diyor Rabbimiz. 159. ayet. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın toplumunun da hepsi sapık ve günahkar olmayıp, onların arasında da diğer insanlara doğru yolu gösterip, gerçeklere ulaştıran ve o dinin ışığı altında adaletle davranan insanlar da vardı. Evet, hepsi bozuk değil, hepsi kötü değil, onların içerisinden de evet, Abdullah İbni Selam gibi onların içerisinden de doğru dürüst hidayeti tercih ederek Allah Resulü'nün yoluna girenler de vardı. 160. ayet. Yine İsrailoğullarına geldi söz. وَقَطَّ عَنَاهُ مُسْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمَا derken biz İsrailoğullarını 12 oymağa ayırdık. وَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ ve halkı çölde Musa'dan su istediğinde ona elindeki bastonunla taşa vur diye vahyettik. Evet, Rabbimiz susuz yerde, susuz bölgede o insanlara su çıkarıveriyor. Bir mucize olarak. Bastonunu taşa vuruyor ve taştan su fışkırıyor. Fen beceset min hüsnete haşrete ayna. Ve o taştan 12 tane pınar fışkırdı. O taştan 12 tane ayrı ayrı musluk, 12 tane ayrı ayrı pınar fışkırdı. Kad alime küllü ünâsim meşrabahum. Her topluluk kendi su içeceği yeri böylece bilmiş oldu. 12 oymaktı ya bunlar. Evet. İsrailoğulları 12 oymaktı. Çölde su içeceklerinde kavga çıkmasın diye Rabbimiz bir taştan 12 ayrı pınar fışkırttı da herkes içeceği pınarı, içeceği musluğu bildi. Su alacağı ve kullanacağı musluğu bilmiş oldu. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Evet, Rabbimizin çöldeki o insanlara hediyesi, ikramı, çölde su ihtiyaçtır. Suyu bulamadığın an ölümle baş başa kaldın. Evet, Musa Aleyhisselam'ın asasını taşa vurmak suretiyle su fışkırdı, su ihtiyaçları karşılandı. Hem de 12 ayrı kabilenin 12 ayrı musluğu ortaya çıkıverdi. Herkes içeceği, pınarı, musluğu bildi. Ayrıca orada lazım olan bir şey var. O da gölge. Ve zallelne aleyhimul gamame. Bulutu da üzerlerine gölge gibi kıldı. Çadıra gerek yok. İnşaata gerek yok. Binaya gerek yok. Kapalı yere gerek yok. Gölge üzerinde geziyor. Seni gölgelendiriyor. Güneşe karşı, sıcağa karşı seni koruyor. Çölde, sıcak mıntıkada lazım olan şeylerden biri de gölge. Biri su, onu verdi Rabbimiz. Arkasından da gölge. İkisi de oldu. Peki ne yiyecek bu insanlar? Çölde ne var? وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Evet. Rabbimiz o çölde, o insanların restoran bulamadıkları o çölde, lokanta bulamadıkları o çölde, fırın bulamadıkları o çölde, bakınız onlara neler ikram ediyor. Evet. Önce suyu veriyor, sonra çölde onlara gölgelik veriyor, bulutlarla gölgelik veriyor. Sonra da üzerlerine kudret elvası ve bıldırcın indiriyor. Kudret elvası çölde, o iklimde ne güzel bir gıda, bal yani. Rabbimiz o çölde o imkanı onlara bahşediyor. Taşların üzerinde sabah kalktıklarında istedikleri şekilde o kudret elvasından, baldan yeme imkanları var. Ayrıca bıldırcın eti de çok. Sağa sola her tarafı bıldırcın olmuş insanların. Elini uzatıverse bir bıldırcın yakalıyor. Hemen onu kesip yeme imkanı var. Güzelce bıldırcın eti, kudret elvası, gölge ve su. Hepsi Allah tarafından karşılanmış. O imkanlar çölde onlara verilmiş. Ve Rabbimiz buyuruyor ki, Külû min tayyibâti mâ razaknâkum. Size verdiğimiz tüm bu rızıklardan istifade edin. Size sağladığımız bu rızıkların temiz ve hoş olanlarından yiyin, istifade edin dedik. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ve o günahkar davranışlarıyla bize bir zarar vermiyorlar ama yalnızca kendilerine zarar vermiş oluyorlardı. Kendilerine yazık etmiş oluyorlardı o insanlar. Allah'ın kendilerine çölde verdiği bu imkanları yine yok sayıyorlar. Yine Allah'ı gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle inanmaları gereken bir Allah olduğunu kabul etmiyorlar. İman etmeleri gerekirken isyan ediyorlar. İsyan bayrağını kaldırıyorlar. Böylece de kendilerine zulmetmiş oluyorlardı. 161. ayet. وَاِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Ey İsrailoğulları, hani size şöyle dendiği zamanı bir hatırlayın. Bu ülkede yerleşin ve oranın tüm ürünlerinden dilediğiniz gibi yararlanın. Ve bunu yaparken bizden günahlarımızın yükünü kaldır diye niyaz edin. Ve alçak gönüllü olarak şehrin kapısından girin ki böylelikle sizin günahlarınızı bağışlayalım ve iyilik yapanları kat kat ödüllendirelim. Allah emri böyle veriyor. Evet, sizi buraya yerleştiriyorum. Buranın kapısından girerken günahlarımızın yükünü bizden kaldır ya Rabbi diye dua edin. Ve alçak gönüllü olarak da şehrin kapısından girin. Biz de günahlarınızı bağışlayalım ve sizi ödüllendirelim buyuruyor Rabbimiz. Evet, ne dediyse aynısı yapılması lazım. Rabbimizin emri aynen yerine getirilmesi lazım. İşte bunlara da Rabbimiz pek çok emirler veriyor. Şöyle yapın, böyle yapın ama yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? 162. ayet işte onu söylüyor. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Evet. Rabbimiz okuduğumuz bu 162. ayeti kerimede buyuruyor ki ama ne yazık ki onlardan yaratılış maksadına aykırı davrananlar kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştiriverdiler. Ve bu yüzden biz de yaptıkları bütün kötülüklerin karşılığı olarak onların üzerine gökten bir bela ve afet gönderdik. Evet, gökten bir bela ve afet gönderiyor Rabbimiz. Yeryüzünde benim sözümü tutarsanız rahatı ve huzuru yakalarsınız. İyilik yapanları da ben kat kat ödüllendiririm. Ama benim sözümü değiştirirseniz, kendi kafanızdan sözler uydurarak onları yaşamaya çalışırsanız, bu yüzden yaptığınız bu kötülükten dolayı size gökten bir bela ve musibet de gönderebiliriz diyor Rabbi Zülcelal'imiz. 163. ayet. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَعْتِيهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ كَزَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ey Peygamber! Onlara denizin kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketten de sor. Deniz kıyısına yerleşen o İsrailoğulları ne gelmişti başlarına? Allah ne emir vermişti? Sor bakalım onlara. Sana cevap verecekler mi? Yoksa bilmeyiz mi diyecekler. Binlerce sene sonra dedelerinin yaptığı işe kötülüğe bunlar da değişik bir kötülükle mi cevap verecek yoksa doğru söyleyecekler mi? Sor bakalım onlara ne diyecekler bu konuda. Onlar yasak edildiği halde cumartesi gününde balık avlayarak saygısızlık edip haddi aşıyorlardı. Çünkü ibadet için saygı gösterdikleri ve tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde kıyıya gelirlerdi. Tatil yapmadıklarında ise balıklar kıyıya gelmezlerdi. Biz onları işledikleri kötülükler sebebiyle işte böylece imtihan ediyorduk. Allah diyor ki cumartesi günü balık avlamayacaksınız. Siz Allah'tan ne istemiştiniz? İbadet günü. Allah da size bu günü ibadet günü olarak tahsis etti. Peki niye balık avlıyorsunuz? Cuma günü akşamından niçin oltalarınızı ve ağlarınızı atarak pazar günü avlamaya çalışıyorsunuz? Cumartesi günü avlamadık diyorlar ama öncesinden tedbirlerini alıyorlar. Allah imtihan ediyor onları. Dolayısıyla işledikleri kötülükler yüzünden yine imtihanı kaybedenlerden oldular onlar. Evet, A'raf suresi 164. ayet. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ve ne zaman içlerinden bir topluluk Allah'ın ortadan kaldırmak yahut en azından zorlu bir azapla cezalandırmak üzere olduğu bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz dediler. Diğerleri de şöyle cevap verdiler. Rabbimizin katında sorumlu olmayalım diye. Ve bir de bu bozguncular belki böylece yollarını Allah'ın kitabı ile bulurlar diye. Evet, okuduğumuz Araf suremizin 164. ayeti kerimesinde Rabbimiz bir gerçekten bahsediyor. Binlerce sene önceki İsrail oğulları arasında kötülük işleyen insanlar var. Devamlı kötülük yapıyorlar. Bir kısmı da bunlara ilgilenmiyor. Bunlar nasıl olsa cehennemliktir diyor. Diğer bir kısmı da bunlara nasihat etmek için çabalıyor. O ilgilenmeyen grup diyor ki yahu niçin çabalarsınız? Bunlar zaten Allah'ın gazaplandığı insanlardır. Bunlar zaten Allah'a isyan eden insanlardır. Allah zaten bunları cehenneme atacağını bize bildirmiş. Hala bunlarla niçin uğraşıyorsunuz diye onların bu uğraşıların boş olduğunu söylercesine itiraz ediyorlar. Galu, onlar da diyorlar ki ma'zaten ila rabbikum. Rabbimiz katında sorumlu olmayalım, ona karşı mazeretimizi ortaya koyalım diye biz böyle yapıyoruz. Çünkü Allah ne diyor? Vel tekum minkum ümmetün. Evet, hepiniz öyle bir ümmet, öyle bir toplum olacaksınız ki iyilikleri emredecek, kötülüklerden sakındıracaksınız insanları. Öyleyse vazifemiz budur diye onlar bu vazifelerinin müdrik vaziyette, bu vazifelerinin şuurunda o günkü yoldan çıkanları gelin bu tarafa gelin, bu yanlış hayattan vazgeçin diye onlara tavsiyede bulunuyor, onlara tebliğde bulunuyor, onlara uyarıda bulunuyorlardı. Evet. 165. ayet. Bu ayeti tefsir ediyor. Bu ayetin içerisindeki durumu biraz daha açıyor bize. Yani üç grup insan var. Bir, kötülük işleyenler. İki, kötülük işleyenlere müdahale etmeyenler. Üç, kötülük işleyenlere nasihat edenler ve tebliğde bulunanlar. 165. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki فَلَمَّا نَسُوا مَا زُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ وَأَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Böylece o günahkarlar kendilerine yapılan tüm uyarıları unutup bir kenara atınca, nasihat eden insanların nasihatlerini tutmayınca, doğru yolu gösterenlerin yoluna uymadınca, biz de kötü eylemleri önlemeye çalışan bu kimseleri kurtardık. Varoluş gayesine aykırı hareket edenlerin yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı da şiddetli bir azap ile yakalayıverdik. 164. ayeti kerimede 3 gruptan bahsediliyor. Burada grup 2'ye iniyor. 1. Kurtulanlar. 2. Allah'ın cezasını hak edenler. Evet, şiddetli bir ceza ve azap ile yakalananlar. Öyleyse grup niye 2'ye indi? Rabbimiz günah işleyenlerle onlara müdahalede bulunmayanları aynı şekilde kabul etti de ondan dolayı onların hepsinin işini bitirdi anlayan tefsirlerimiz olmuş. Yani bizim vazifemiz o gün İsrailoğulları içerisindeki gerek yok kardeşim, bunlar zaten cehennem kütüğüdür, uğraşma, anlatma, aktarma, duyurma bunlara diyenlere karşı Rabbimize mazeret olsun için biz bunları aktaracağız, duyuracağız, tebliğ edeceğiz diyeceğiz ve duyurma işini sürdüreceğiz. Değilse biz de onlara uyuverirsek Allah korusun helak olanlardan olabiliriz. İşte o dönemdeki insanlar aynısını yapmışlar. Bugün de aynısını yapıyor. Sana ne kardeşim? Sen dünyanı yaşa. Niye ilgileniyorsun onlarla diyor. Sen vaktini niye böyle şeylerle harcıyorsun? Niçin insanlara hakkı hakikati gerçeği duyurmak için çabalıyorsun diyor. Senin çabalamana engel olmaya çalışıyor. İşte o günde böyle engel olmaya çalışan İsrailoğulları arasından kişiler varmış ki Allah günaha batıp gidenlerin hepsinin işini bitirmiş ve bu şekilde olan insanları da kurtarmış. Evet, Araf suremizin 164 ve 65. ayet-i kerimelerinde de bu gerçeği bize Rabbimiz öğretmiş oldu. 166. ayet فَلَمَّا عَتَوْ عَنْ مَا نُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِينَ. Evet, Rabbimiz 166. ayeti kerimede de buyurur ki ve sonra da kendilerine yasak edilen şeyleri yapmakta küstahça diretenleri de aşağılık maymunlar ol diyerek cezalandırdık. Evet. Rabbimiz onları da bu şekilde cezalandırmış oldu. Rabbimiz onları bu şekilde aşağılık maymunlar ol diyerek cezalandırdı. Taklitçi insanlar durumuna düştüler. Veya gerçekten maymun oluverdiler Allah'ın bu emriyle. 167. ayet. Yine İsrailoğullarından bahsediyor Rabbimiz. Ve isteezzene rabbuke leyeb'asenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesumuhum su'el azab. İnne rabbeke leseri'ul ikab ve innehu legafurur rahim. Evet, 167. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki ve Rabbin ta kıyamet gününe kadar onların üzerine mutlaka çetin bir azap çektirecek kimseler göndereceğini bildirmişti. Evet, bu Firavun olabilir veya değişik dönemlerde bunlara musallat olan değişik ordular olabilir. Tefsirlerimizde ve tarih kitaplarında değişik şeylerden bahsedilir. Evet, tarih boyunca bunlara İsra suresinde de bahsedilmişti. Burada Rabbimiz bu şekilde bunlara azap çektirecek kimseler, bunlara sıkıntı verecek ordular ve güçler göndereceğini bize bildiriyor. Kıyamete kadar bu böyle olacak. İnne rabbeke leseri'ul ikab. Doğrusu Rabbin cezayı çabuk verendir. Evet. Rabbimiz cezada da acele ediveriyor ve veriveriyor cezayı anında. Geçmiş toplumların peygamberlerden istedikleri bu acele cezayı da rüzgar olarak Ad kavmine, tufan olarak su olarak Nuh kavmine, Kızıldeniz'de boğmak suretiyle Firavun'a veya değişik bir sarsıntıyla Salih peygambere veya yerin dibine batırmakla Lut kavmine verdiği azaplar gibi. Ve innehu lagafurur rahim. Cezayı çabuk verir de merhameti yok mu? Evet. Aynı zamanda çok bağışlayan ve acıyandır o Rabbi Zülcelal'imiz. Çok acıyor, çok bağışlıyor. İnsanlara karşı şefkati ve merhameti çok fazla. İnsanlara karşı daima şefkatli ve merhametli davranıyor Rabbimiz her zamanda ve her zeminde. Evet, 168. ayet. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ve onların ayrı ayrı topluluklar halinde yeryüzüne dağıttık. Evet, değişik topluluklar halinde yeryüzüne dağıtıldı bunlar Rabbimiz tarafından. Onlardan bir kısmı dürüst ve erdemli kimselerdi. Evet, onlardan bir kısmı dürüst ve erdemli kimselerdi. Bazıları ise böyle değildi. Onları hem iyi hem de fena hallerle sınadık ki belki doğru yola dönerler diye. Her an imtihandayız. Her toplumu imtihan ediyor Rabbimiz. Her toplum içerisinde iyi de kötü de çıkıyor. Melekler böyle değil. Melekler bir düzeye yaratılmış varlıklardır. Nurdan yaratılmıştır, hepsi Müslümandır, hepsi Allah'a tesbih eder. Onun dışında insanlar ve cinler, Müslümanı da var, kafiri de var, münafığı da var, inananı da var, inanmayanı da var. İşte Rabbimiz böylece onlar içerisinde de değişik ümmetler ve toplumlar meydana getirdiğini bize anlatıyor ve aktarıyor. Değişik ümmetler meydana getirmiş, onlar içerisinde salih olanlar var ve salih olmayanlar da var. Onlar hem iyi hem de fena hallerle sınadık ki doğru yola dönerler diye. Ama olmadı. Dönmüyorlar. Değişik imtihan vesileleriyle onlar yine karşı çıkıyorlar Allah'a ve Peygamber'e. فَخَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِسُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِسْلُهُ يَأْخُذُوهُ اَوْلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Evet, uzunca olan bu 169. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki ve onların ardından ilahi kitabın mirasçısı oldukları halde bu değersiz dünyanın geçici tatlarına sarılan yeni kuşaklar aldı onların yerini. Ve nasıl olsa sonunda affedileceğiz diyerek yine karşılarına çıkan benzeri geçici şeylere sarılan günahkar kimseler olup çıktılar. Dünyaya sarıldılar, paraya sarıldılar, imkana sarıldılar, maddiye sarıldılar. Onun dışında manayı, onun dışında cenneti, onun dışında hesabı kitabı unuttular. Oysa onlardan Allah'a yalnızca doğru ve gerçek olanı söyleyeceklerine dair kitabın hükmüne veya kitap üzerine teminat alınmamış mıydı? Onda yazılı olan tekrar tekrar okumamışlar mıydı? Tevrat'ta yazılı olandan haberleri yok muydu? Onu okumamışlar mıydı? Niçin haberleri yok bundan? Yolunu Allah'ın kitabıyla bulan herkes için iki hayattan en iyisi, en üstünü ahiret hayatı olduğuna göre artık aklınızı hala kullanmayacaksınız. İki hayattan en iyisi. Evet, ahiret hayatıymış. Bu dünyada yaşamak geçici. Bu dünyadaki konfor geçici. Rahat geçici. Bu dünyada stres var, bunalım var, yorgunluk var. Para kazanma telaşı var. Evet, rüzgar var, rüzgarın zararları var. Sıcak var, sıcağın zararları var. Soğuk var, soğuğun zararları var. Zalimler var, mazlumlar var bu dünyada. Evet, bu dünya geçicidir. Ama öteki alem, ama öteki dünya var ya. Ve darul ahiretu hayrul lillezine yettekûn. Yolun Allah'ın kitabıyla bulan herkes için iki hayattan en iyisi ve en üstünü ahiret hayatıdır. Efela takilun, hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet, Rabbimiz pek çok ayeti kerimelerde aklınızı kullanmaz mısınız, düşünmez misiniz diye biz insanları ikaz eder. Aklını birilerine kireye verme. Birileri ne dediyse onu yaparım. O bilir, onun eteğinden sarılırım, o beni cennete götürür deme. Kendini götüreceği bile belli değil zaten onun. Dolayısıyla aklını kullan. Aklını birilerine kiraya verme. Akıl sana verilmiştir. Kendini her türlü dünyanın ve ahiretin işleriyle alakalı imtihanlarda başarılı çıkacak şekilde aklını kullan ve başarılı çıkmaya çalış. Aklını birilerine kiraya verirsen, o senin adına aklını kullanmaya kalkarsa işin kötü. Paranı niye kimseye teslim etmiyorsun? Malını, mülkünü niye kimseye vekalet vererek teslim etmiyorsun? Ama insanlar bu konuda, din konusunda, ahiret konusunda akıllarını birilerine kiraya veriyorlar. İşte Rabbimiz de bu yüzden efela teakilun, aklınızı kullanmaz mısınız? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Filanların sözüyle cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Filanlara yapacağınız yardımlarla cenneti garantiye alacağınızı mı zannediyorsunuz? Aklınızı kullanın, zekat verecekseniz kendiniz verin. Bu imkanı Allah size verdiyse bunu ödeme imkanını da size vermiştir. Benim yerime onlar dağıtır demeyin. Kendin dağıt zekatını. Zekatın dağıtması da ayrı bir zevktir. Fakirin sevinmesini görmek ayrı bir zevktir. Onu töhmet altında bırakmak, minnet altında bırakmak hoş değildir. Verdiğini unutacaksın ama o fakirin sevinmesini görmek de senin için ayrı bir zevk olacaktır. İşte her konuda, namazda, oruçta, haçta, zekatta, İbadet dediğimiz, kulluk dediğimiz her konuda aklımızı kullanarak hareket edersek Rabbimizin cennetini kazanma yolunda adımımızı bir kat daha fazla atmış oluruz. Değilse aklımızı birilerine kiraya verirsek, her yapacağımız işi ona danışırsak, o da kendine bağlamıştır böyle bir mürit. Bu mürit tamamdır, benim ne dediğimi anlamadan, benim ne dediğimi nereye götüreceğini bilmeden bana itaat ediyor diye seni kullanmaya devam eder. Efela taqilun ayet-i kerimelerinde devamlı bu hususu dikkatten uzak tutmayacağız. Aklınızı kullanmaz mısınız? Evet. Kur'an'ı düşünerek okumaz mısınız? Kur'an'ı düşünmek suretiyle içerisindeki mesajları anlamak ve algılamak suretiyle okumaz mısınız diyor Rabbimiz pek çok ayet-i kerimede. Evet. Efela yetedebberunel Kur'an. Kur'an'ı düşünerek bu ayetler bana inmiştir. Ne diyor acaba? Ne anlamalıyım? Ne algılamalıyım bu Kur'an'dan demek suretiyle insanlar düşünmeli değil midir? Düşünecek, düşündüğü şekilde de insanlar hayatın gerçeklerini Kur'an'dan ve peygamberden öğrenerek o öğrendikleri doğrularla yaşarlarsa hayatı gerçek biçimde yaşamış olurlar ve cenneti elde ederler. Değilse Allah korusun, birilerine aklını teslim ederse kişi, onun dediği şekilde hareket ederse kişi, onun dediği yolda giderse kişi, Allah korusun kendi gittiği yere onu da götürebilir. Peki ne olacak bu durumda yapılacak iş? İşte 170. ayet de bu gerçeği bize bildiriyor. Ve kitaba, o sımsıkı sarılanlarla namazı dosdoğru ve devamlı yerine getirenleri elbette ödüllendireceğiz. Vellezine yumessikûne bil kitab. Kitaba sımsıkı sarıl. Kitaba dayan, kitaba güven. Kitabın içerisindeki doğrularla hayatını tanzim etmeye çalış. Kitabın içerisindeki doğrularla hayatını devam ettirmeye çalış. Doğruları kitaptan öğren ve doğrularla yaşa. Ondan sonra ve ekamu salate, namazını, hayatta Müslüman olduğunun belirtisi olan namazı devamlı yerine getirenlerden ol. Namazına karşı devamlı ve duyarlı ol. Namazına karşı daima duyarlı ol. Namazına karşı daima devamlı olmak suretiyle karada, denizde, havada, her zamanda ve her yerde namazını kılanlardan ol. Rabbimiz yusallûne salah demiyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz geçtiğinde namazlarını kılarlar tabiri Arapça yusallûne salah'tır. Öyle demiyor Rabbimiz. Ekamus salate, yukimus salate diyor. Namazı ikame ederler. Namazlarını dimdik tutarlar. Dinlerinin gerçek ibadetleri olan, Müslüman olmalarının belirtisi olan namazı kılarlar. Namazı dimdik tutarlar. Tadili erkanına göre kılarlar. Toplumda namazı hakim kılarlar. Bütün işler, mesailer namaza göre ayarlanır. Bütün insanların Müslüman olup olmadıkları namazlarıyla ölçülür. Toplumda namaz var mı, namaz ikame ediliyor mu, orası Müslüman toplumdur. Namaz yoksa oraya Müslüman toplum deme imkanı yoktur. Ve ikamus salate budur. Yani insanlar vellezine yumessikûne bil kitab, kitaba sarılırlarsa, kitabı en uygun biçimde gecede, gündüzde, sabahta, akşamda, haftada, ayda, senede okumak suretiyle, devamlı okumak suretiyle içerisindeki gerçekleri doğru olarak bilip kabul edip onlara göre yaşamak suretiyle hayatı devam ettirirlerse, kitaba sımsıkı sarılırlarsa, kitaba sımsıkı sarılmak demek koluyun altına alıp sımsıkı tutmak, düşürmemek demek değildir. En yüksek raflara koyup en güzel kılıflar içerisinde muhafaza etmek değildir. Kitabı başucu kitabı olarak kabul edip yastığın altında olsun, masanın üstünde olsun, arabanın torpidosunda olsun, gömleğin cebinde, ceketin cebinde olsun, her zaman oku, doğruları her zaman öğren, öğrendiğin doğrulara göre hayatını tanzim et, o doğrulara göre yaşa ve ekamus salate, namazını da dimdik tut. Namaz kıldığın gece, gündüz, sabah, akşam, yolculukta, karada, denizde, havada, seferde ve hazarda devamlı olsun. Ve ekamus salah budur, bu anlaşılacak. Evet, kim kitaba sımsıkı sarılırsa, kim kitapla hayatını tanzim etmeye gayret ederse, kim kitaba göre hayatını düzenlerse ve ekamus salate, namazını da tadil erkanına göre Allah ve Resulünün emrettiğine göre kılmak suretiyle hayatına hakim kılarsa, mesaisini namaza göre ayarlar, çoluk çocuğunun eğitimini namaza göre ayarlar ve namazsız Müslüman düşünemeyeceği bilgisi ve şuurunda olursa inna la nusiyu ecral muslihin. Evet. Dürüst ve erdemli olmayı benimseyen ve bunu öğütleyen kimselerin hakkını biz asla zayi etmeyiz. Biz zayi etmeyiz. Mutlaka ödüllendireceğiz onları. Kitaba sımsıkı sarılanlarla namazı dosdoğru ve devamlı yerine getirenleri elbette ödüllendireceğiz. Dürüst ve erdemli olmayı benimseyen ve bunu öğütleyen kimselerin hakkını elbette biz zayi etmeyiz. Boşa çıkarmayız. Biz Müslüman olarak kitaba sımsıkı sarılacağız. Ne demek sarılmak? Kitapla irtibatımızı geciktirmeyeceğiz. Gece, gündüz, sabah, akşam devamlı kitapla beraber olacağız. Devamlı kitapla birlikte olacağız. Devamlı kitabın emirlerini, kitaptaki öğretilen bilgileri, doğruları hayatımıza aktaranlardan olacağız. Dolayısıyla Müslümanca hayat böyle olacak. Kişi kitaba sımsıkı sarıldıktan, kitaptaki gerçekleri, doğruları öğrendikten sonra namazı da ikame edecek, doğru dürüst namazını kılacak. namazın emrine göre, namaza göre hayatını tanzim edecek, mesaisini namaza göre ayarlar ise inna la nusiyu ecral müstakim, biz bu iyilik yapanları mutlaka ödüllendireceğiz ve bunları elbette yaptıkları işlerden dolayı haklarını kendilerine fazlasıyla vereceğiz ve yaptıkları işten dolayı bunları zayi etmeyeceğiz buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz bu 170. ayet-i kerimede. Bugünkü dersimizde de Araf suremizin 158. ayet-i kerimesiyle başladık. 170. ayet-i kerimesiyle bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.